Dzisiaj będzie o Lwowie, o kresach, o Wilnie, o tak i tak dalej. Oczywiście media normalne to traktują to jako niepoprawny temat polityczny, więc teraz u nas niepoprawność polityczna na dzień dobry. Sięgnie do nitro. Oddaję Ci głos. No to jak to w konserwie moglibyśmy zacząć od historii, czyli koniec to o Jałcie. Była sobie jeszcze przed Jałtą taka wojna polsko-bolszewicka, której też niestety dużo ludzi niewiele wie. I w czasie tej wojny, niejaki Curzon, to był Anglik, wymyślił linię, miejsce, które miało być Roweń, a to był Roweń, ten politek linii było wiele wersji. I jeśli tam wziąć średnią tej linii, to wychodzi, że granica była jakieś 50 km bardziej na wschód niż obecnie, bo tych linii było 6-7 wariantów. I zresztą, jeśli tutaj nabierzemy pod uwagę skrajności, no to były bardzo niekorzystne, no ale jednocześnie bardzo korzystne. Ale pamiętajmy, że to była tylko linia Rozejmu, a zgodnie z polityką, jaką obrano po pierwszej wojnie światowej, na procesie wrytalskim, to państwo miało być narodowe. Czyli jeśli powiedzmy we Lwowie, w Czarnopolu, Stanisławowie większość stanowili Polacy, zresztą się powiedzmy między Przemyślem a Wołomitą większość wydanych szanów z Polską, zresztą udawania w powszechnym 31 roku, gdzie można było spisać dowolną narodowość, a tylko lepiej, gdzie się można było spisać nawet kosmita, jeśli polityka wojny się nie interesował. No i byli tam Ormianie, Żydzi, Tyganie, Tatarzy, Polacy i Ukraińcy. Oczywiście w różnej kolejności. Wojna tam, gdzie było dużo Ukraińców, wojna tam, gdzie w zasadzie większość stanowili Żydzi, a nawet Czesi, to były takie miasta. Wojna tam, gdzie było sporo mniejszości niemieckiej, ponieważ w czasie wojen chłopskich Rzeszy w 17 wieku Niemcy kraje na wschód nie znajdowali tutaj żywne ziemię, to się rozsiadali. Czyli także w 19 wieku następowało przeludnienie, więc też kolonizowali obszary na wschodniej Europie i... Mogowie, no to Austriacy obecnie, ale oni się traktowali jako na Niemcy. Także to była powiedzmy cywilizacja związana z krajami niemieckimi. No i co by tutaj jeszcze więcej dodać? No bo to totalny podział kulturowy, ale trzeba tutaj podkreślić, że w znacznej mierze wasza Galicja, która w ogóle była traktowana jako głównie Polska, czyli ta południowa część powiedzmy Kretu, no to przewaga Polaków była tutaj znaczna. Jeszcze w zasadzie na przykład w miastach takich powyżej 10 tysięcy mieszkańców to często było tak zwane Żydzi i Ormianie, ilościowo wyprzedzali Ukraińców. Także jeśli by zastosować na wschodzie, powiedzmy, po II wojnie światowej system, jaki był w czasie plebiscytu na Śląsku, no to oczywiście Kresy stałyby przypadły praktycznie, raczej ta południowa część Kresy stałyby przypadła w Polsce. I tutaj proszę nie zarzucać mi religijnej wymówienia, żeby całe Kresy wróciły do Polski. Tutaj chodzi mi o to, co zostało niezgodnie z Jałtą, czy dzielone Związkowi Radzieckiemu, ponieważ to było pogwałcenie porozumienia jałtańskie, które my zamiast krzywdzące, ale i tak jeszcze było to pogwałcone na krzywdzące. No to było między Anglią, Ameryką i Rosją ustalone. Wyjaśnijmy, jak to się stało. Linia sezona, to tak jak na początku wspomniałeś, linia rozejmu proponowanego przez tego Anglika. I podstawową linią była tak zwana linia Kersona B, czyli Lwów przypadał nam. Potem wywiad radziecki jakoś wpłynął, że w czasie którejś z konferencji z dnia na dzień, tak w nocy pojawiła się inna linia. Ale tak było dokładnie. Zresztą linia Kersona zakładała, że po wygaśnięciu wojny polsko-bolszewickiej, jeśli będzie rozumiem, to Galicja powinna zgodnie z tym, powiedzmy, rytmem narodowym, trafić tam do Polski. Bo to znaczy, że Galicja miała oddać zachodniej polityki tak Polsce, a to nie znaczy, że Galicja miała wziąć, powiedzmy, północną część tej zachodniej Ukrainy i część Białorusi. Czyli powiedzmy, rejon graniczny powyżej Lublina. Wiecie, gdzie jest Lublin, no to tam mamy, to sobie zajęcie Lublin. Granica obecna, ta, która jest niezależna, to się Lublina, miała być taka jak teraz, to jest powyżej, a to jest poniżej, miała być praktycznie po dosyć ostrym skosie w kierunku na Mołdawii. To na temat Europy przed tobą zresztą, to prawie mamy lepiej to słowo tłumaczyć. Jeśli ktoś będzie poważał Wiki Okrań, to niech sobie Wiki Kedzie wpisze mapa Polski. Po prostu obszar głębiej na wschód, pomiędzy Łukiem Karpat a Bugiem. To są historycznie, no Anglicy na konferencji wrocławskiej napytali się różnych tam przemówień Dmowskiego, który tam zabrytnął wiedzę o w ogóle strukturach etnicznych i tak dalej. Czy bardzo zaawansowane jak na uczestnicze wykładania Roman Dmowski przedstawił. Dlatego zresztą nie było żadnych problemów, żeby Polska się znalazła na polskich terytoriach po pierwszej wojnie światowej, ponieważ no, wszystkie przesłanki świadczyły o tym. Tak samo jak popatrzymy na mapy historyczne, no to już dla Kalinina Wielkiego był tutaj taki klin w kierunku południowo-wschodnim. Zresztą stąd obecnie mamy przecież mniejszości polskie w Mołdawii, w Rumunii. Tam jak poszło sobie swój pokoju ludnością tubylczą, czyli Rumunami czy mieszkańcami Mołdawii czy Tatarami. To nie było żadnego problemu, do tej pory się widziałem w pokoju tam niektórymi cierpiłami. Także może przejdziemy tutaj kawałek dalej, bo wielu ludzi też mówi, dlaczego niby Polska ma mieć Lwów, skoro mamy Wrocław. Tylko jakie były założenia Jałty? No w zasadzie mieli nas przesunąć na zachód, prawda? No mieli. No mieli nas przesunąć na zachód, ale ponieważ byliśmy aliantami, byliśmy po stronie tych, którzy wygrali, to były też naciski, żeby Polska nie wytraciła terytorialnie. Polska przebywa na 384 000 km², obecnie ma 312. No to brakuje tych 60. Jak się popatrzy na linię Kersona, to ona zawsze prosi, żeby cała ta część Galicji była zgodnie z tymi postanowieniami Polska. No bo po prostu powierzchnia miała być taka, prawda? No i trudno porównywać to, że my mamy Wrocław, a nie mamy Lwowa. No bo Lwów był nasz, byliśmy aliantami, a Wrocław dostaliśmy jako rekompensatę. Zresztą dobrze, że za powiedzmy kadencję Jacka Kaczyńskiego zostaniemy rachunek jęków do zniszczenia wojenne i to panie Warszawy, teraz odpowiedź na kiedy zniszczenia całej Polski ze strony niemieckiej. Zresztą w radzieckiej byśmy wrócili do tego odporne, zupełnie duże. Teraz niech na przykład Niemcy próbują nam to oddać na to, żeby po prostu mogli sobie strzelić w głowę i po prostu chodzić w wolę po ziemniach, jakby takie to były pieniądze. 3 000 000, 80 milionów Niemców by tak musiały zrobić, żeby płacić te straty, które są do tej pory optymalne. Także to, że utracili Wrocław, nawet Szczecin, który zostawił z Polską niewiele na wspólnego podmiotu wieku, to jest zresztą słuszne, niektórzy nawet Szczecin, którzy winni. No ale utracili, mogli nie zaczynać wojny, ja bym dużo bardziej wolał, żeby Polska była najlepsza wojna, bo to był bardzo fajny plan rozwojowy zresztą. A jakoś obecna Polska nie ma długi rozwoju, ale to się sięga powiedzmy na 20, a wtedy był plan na 50. Na przykład w Warszawie miała być olimpiada w połowie lat 60, to wydano w planach rozwoju miasta 30 rodziny Europy, jestem architektem, więc to jest, no to jest fakt, mogę to po prostu znaleźć nawet lepiej, jak jestem. Trzeba było nie zaczynać wojny i wtedy by szczęśliwie, ale skoro już tutaj jesteśmy w temacie wojennym, no to trzeba powiedzieć, że mieli na przekonać na zachód, ale także byśmy powiedzmy nie byli bardzo kreatywni. Lwów to było, pamiętajmy, drugie, jeśli chodzi o sprawy cywilizacyjne, kulturowe miasto w Polsce. On jeszcze nie był tak ważny, czy są, tak jak Kraków. Kraków był drugi połowowiem Galicji. Zresztą jak się powiedzie, że Lwów to dużo większy, jeśli chodzi o tą starą część historii, bo oczywiście Kraków się totalitarnie rozwija, powiedzmy, że ma to miasto takie, które zostało pojęte przez tą aglomerację i przez to Kraków jest teraz dwunastowa aglomeracja większa niż Lwów. No ale powiedzmy, że tam trochę inne panują na Ukrainie, na to by rozwoju miasta, no i jakoś tak tam Lwów się nie rozwraca z dłuższego czasu, a więc tam się kurczy. W II Rzeczpospolitej Lwów był drugim ośrodkiem akademickim między innymi, no ale koniec dygresji, bo telefon. Halo, halo. No halo, witam. Witam cię, jak? No cześć, Kato, to nie pamiętaj, jak tam żeśmy się kłócili na tym, na czacie. No to pojedziesz tutaj jakiś... Dobrze. To pojedziesz tutaj jakiś... To się absolutnie zgadza, ja to nie neguję, ale... chciałem się spytać tak po prostu, po co na ten Lwów dzisiaj i jak to się ma do tego, że dzisiaj większość ludzi w ogóle to Ukraińcy jednak? No ale wiesz, chodzi nam tutaj przede wszystkim o historię, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. A druga sprawa, jeśli ludzie w Polsce są świadomi tego, co się wydarzyło, jak ten Lwów tracił na zasadzie decyzją polityczną tylko, no żeby po prostu nie pozwalać niszczyć naszego dziedzictwa tam, no bo powiedzmy sobie szczerze, co się stało w Polsce po 1989? Legnicy, która w zasadzie, no powiedzmy, tą polską część miasta, bo tam ma trochę zniszczone, ale w miarę jeszcze takie, a wszystko pozostaje przerwane na bloki. I Legnicy, która jest już całkowicie kolejna na tym, jest komitet, żeby Legnica przywrócić do stanu, jaki był w ostatnim Niemiec. To jest polska inicjatywa. Tak samo we Wrocławiu jest ekipa, która chce, żeby odbudowywać te tunele, które były tam przez Piastów, później przez Niemców, Poliana, przez Czechów, żeby to miasto odzyskało swój historyczny charakter. A co się dzieje na Ukrainie w międzyczasie, jak popatrzymy? Tam jest kochana puta komuny. Jak musimy dalej jeszcze kopnąć, żebyśmy się bardziej wątkowi rozwali, żeby nie było jakaś tam jeszcze po prostu pozurwać, żeby tam nie było. A co się stało nagrodę, to znaczy, jest to węgowie, z tego co wiem, póki co tam nie ma tak dużo bloków, poza tym tam zdaje się nie było dużo chyba zniszczeń po wojnie, może się mylę, ale... Na to przestało i dzięki temu, że Ukraina teraz nie jest na tyle bogata, żeby prowadzić jakieś wielkie działania takie planistyczne. Były takie plany, żeby tam w ogóle całą ferukę zrównać ziemią, tylko oni finansowo nie są w stanie tego dokonać. Tak. Chodzi o dziedzictwo, które tam zostało, no, które jest zniszczone. Jakimś fanatykiem, że te muszą być takie jak 200 lat temu, no to jeśli ktoś już stoi, też przetrwało te układy, przetrwało Związek Radziecki, też przetrwało lądanie tego dziedzictwa kulturowego siekierami tam przy tego Muzeum Lwowskiego, gdzie podglądano oprawy rzeźby, tylko dlatego, żeby były polskie, to jeśli ktoś to przetrwało, to już nie niszczy więcej, nie pozwala im tego niszczyć więcej. Nie, no ja absolutnie zgadzam się tutaj, tylko tak sobie myślę, no, jeśli Polsce na przykład zależy na tym, żeby tam polskie dziedzictwo węgowe przetrwało, nie wiem, możesz też na to wpadł, to Polska mogłaby tam część pieniędzy na przykład w Radzie Miejskiej Lwowa przekazać właśnie na ten cel, nie? A... No, no i to dobrze, że się tam dzieje. Ale efekt jest taki, że jak był remont jakiejś kamienicy związanej tam z jakimiś polskimi profesorami, to jeszcze bardziej jest dotarty, aby tego zdał ktokolwiek z tych Polaków i mieszkał po prostu. Ja wiem, bo teraz na Ukrainie, słuchaj, jest... ja znam Ukrainę dosyć i kupę znamy tam w różnych regionach, tak czytam, że u nich są dwie mentalności, jedna jest postradziecka. Czyli taka, wiesz, tam komuna, tam wrócić do socjalizmu, najlepiej do Rosji i tego, a druga jest antyradziecka, antyopia, w ogóle antyte. I to są właśnie ci dzisiejsi nacjonaliści ukraińscy. To są zazwyczaj, wiesz, dzieciaki, które tam w szkole w Lwowie nauczyli, tam za WP, jak to byli, działają, ale myślę, że oni z tego wyrosną po prostu. kiedyś coś normalizuje jednak, no. Nie, czekaj, to ty chyba przekaziłeś trochę. Czyli zalazła kompania i tam było właśnie pokazane, jak ci bohaterowie w kupa tam na początku samego filmu jakiś tam konwój niemiecki łapią. Rozbierają, i tam zabierają. Podchodzą tam do jednego Niemca, który tam jechał jedną z tych ciężarówek i tam się pytają, co on wiezie. Oni tam sprawdził na tę blondetkę, pokazuje i wyciąga i ma tam taśma filmowa. I oni, a te kino, kino, on, ja, bawię w kino. No i po czym ci bohaterowie w kupaci, heroi, grzecznie wzięli od nich te filmy, broni i ich zostawili. Jakiś Ukrainiec był, co ten, co taki, nie wiem, polskie dziecko uchował gdzieś, co, to to miał przez temę po prostu. A Ukrainiec często ktoś ma na przykład dwóch dziadków, wiadomo, każdy ma siedem dwóch dziadków i często bywa, że jeden z armii czerwonej była drugi w upa. Znaczy, konflikt to jest nie. A jeszcze... w stepach ukraińskich chodzili tam ze wszystkimi, walczyli z Turkami, Rosjanami, z Polakami i tam dalej, nie? No, a jeszcze w tym filmie było jak... Nowy Kadnica był najciągniejszym charakterem w tym filmie. No, żeby się zdać. Tam był jakaś tam oddział AK, gdzieś tam po tych lasach też tam solał. No i tam wchodzą, w tym momencie do jakiejś si, tam wszystko popalone, tu chata zniszczona, tam się wszystko pali, tam coś woła. O, tu jakaś dziewczyna należy, podchodzą, patrzą, ona tam zwałcona na wstegu się należy. Tak, przez Polaków. A na samym końcu ten Polak już się zakręcił, już tam zabierał, te Ukraińcy, to oni wpadli i wytłukli wszystkich tych polskich zbrodniarzy z jasnych AK. A nie pokazali, dobrze? Nie, nie pokazali jakoś. Okej, okay, no, nie piłowali, ale Polacy chcieli obrzezać popa. Nie obrzezać, tak. No, ale tak było pokazane, nie obrzezać, tylko... Przepraszam, czasem pomyliłem, nie obrzezać, tylko wykastrować, bo po ukraińsku to jest podobne słowo. Obrzezanie to jest obejdzanie, a no, odcięcie to jest widejdzanie. I tak, taka dla słów tam była, że bo on jest księdzem wschodniego tam obrządku, żądza, to Polak mówi, żądza tylko jeden wschodni obrządek, obrzezanie. On to mu po swojemu zrobi, że to będzie obrzezanie. To sądzę, że jest jeden problem, że to jest jakiegoś oddziału ani krajowej, który zamieniono w Ukrainii w oddziale okolicy. A nie wiedział, to jest prawda. Znaczy wiesz, ja jestem w stanie uwierzyć, że jakaś tam część AK taka była, nie? Możliwe, a jeszcze coś tam na Ukrainie, jak usłyszysz, że tam albo NKWD, którego tam w 43 roku bodajże jeszcze nie było, albo Gestapo przebierało się w mundury AK, albo UPA i palili jakąś lochę, żeby napuścić Polaków na Ukraińców, bo w sumie jak tak popatrzę ludzi, co to było w internecie, żeby jednak Polacy Ukraińcom się nie dogadali. No ale jednak ciężko w takie uwierzyć coś, nie? Książki Nacjonalizm Dmitra Donsowa, to tam jest taki główny tam głosiciel tej idei, że drogą do podkreślenia państwa ukraińskiego jest pozbycie się zębów naturalnych Ukrainy i tutaj wymienia Polaków, Żydów, Czechów, Węgrów, Rosjan i tak dalej. Wszystkich dookoła, a nawet nie sąsiadów. A jeszcze był taki śmieszny obrazek, przepraszam, że przerywam, tak mapa Ukrainy, dookoła są państwa, czy tam Polska, Białorusia i tak dalej, były tam wszystkie te nazwy, takiego jak się mówi, jakoś tak my na Niemców mówimy słaby, nie? To tam było na przykład Białorusini bulby, czyli kartofle, Rosjanie tam Moskali, Rumunii też jakoś inaczej, Polacy Czeki, Czelachy i jak była Ukraina, to tam napisane, bądźmy gościnni, z Uniwersytet Stefana Bandery. Czesi, Węgrzy, Ukraińcy, Rumunii, tam nie wiadomo kto jest to. Ale... że w zasadzie wszystkim dookoła czekali. To oni mówili, że masz, że tam odzyskamy od Węgrów, to jakąś biochę tam, że od Rumunii, tutaj, to oni to jest oficjalnie jest jakiegoś tam miasta na Ukrainie. Ale chyba tam z tego dawnego kamienka, no. Może. A jeszcze z tego co wiem, to Rumunia ponoć oficjalnie wysyła wobec Ukrainy roszczenia terytorialne. Ukraina nawet ponoć mogłaby za parę lat do Unii wejść, czego nie życzę, ale no Rumunia ich nie będzie chciała wpuścić. No, wiesz, że nie jest to. Besarabia, przecież Besarabia została skradziona. Rumunii tak. No Besarabia to domowa większa, nie? Częściowo. Jeszcze Boczak, który jest w Ukrainie. Tak. Jeszcze właśnie taki bajek. Czerniewice. To jest takie wspomnienie miasta rumuńskiego polskiego przedwojenne. Tak. I jeszcze jest coś takiego. A, warunek wystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jest taki, że Ukraina ma oddać jakiś tam szelf na Morzu Czarnym, na którym tam chyba gaz jest czy opa, czy... No, niedużo, ale trochę tam tego jest. I... do Rumunii. I no, Ukraina oczywiście nie chce oddać, bo to by chciała oddać, nie? Ale... ale na to właśnie zależy. Na razie. Spoko. I na na czym skończyliśmy, bo ja się zgubiłem. W zasadzie to tutaj część rzeczy z Kubojakiem omówiliśmy. Przeleciliśmy po prostu przez temat. Skończyliśmy na tym, że szanujemy dziedzictwo po Niemcach. Po zakończeniu tego realnego socjalizmu. A po 89 na Ukrainie nie szanuje się naszego dziedzictwa. Kontynuujemy, czy przechodzimy do jakiejś kolejnej kwestii? Znaczy, no to w zasadzie możemy mówić do końca, no tam do zmiany, jeśli chodzi o poszanowanie, tyle, że już jak ktoś jest pisany do rejestru, to nie można tego rejestru znaleźć z ziemią, więc jakby szła Finlandii, Polacy, to one są w jakimś tam stanie. Ale wciąż jest ryzyko, że po prostu tam jakieś dodatkowe tapety, kreski, malowidła po prostu dokonały ponad porozumienie, czy takimi skutkami wyrażającymi, jakie to jest Bandera, bo tylko kontroli przecież. Także nie to najpierw, bo ona tak ma na przykład jakiś krew, to się go tam jakoś zaszyba stawi, albo się go odnowi, a tam nie ma, bo tam jest to nie jest jako część Związku Radzieckiego znalazł się w jego terytorium, to zostali tam wysiedleni Polacy i stało się to miasto puste. Zostało zasiedlone głównie przez kolonistów z Rosji, rosyjskich. Czyli akurat co do samego Lwowa, to niekoniecznie bym przypisywał znaczenie czy złe zamiary samym Ukraińcom. Tak, to jest problem, że na przykład piecze nad tymi skrzyniami 63 niezrozumieni artefaktami zabytkami było. Tam były obrazy, rzeźby, jakieś tariciny i manuskrypty mające po 500-600 lat, które rabowano w czasie wojny razem z Niemcami lub przy czym tym otaczeniu. Bo Niemcy na szczęście te rzeczy wynieśli do siebie i dzięki temu trafiły powoli do Polski. Natomiast część rzeczy, które wydawały się Niemcom mniej wartościowe, zostały w Lwowie. I one zostały wyniesione nie w czasie wojny, tylko już po wojnie, między 1948 a 50 rokiem. Ale piecze nad tym zostały sprawowali nie Rosjanie, którzy chcieli je zanieść do Moskwy i do Kijowa i tam w muzeach posadzić, bo tak było. Rosjanie dali nakaz, że te rzeczy mają być zawieszone do Kijowa i do Moskwy. A Ukraińcy, tacy pseudoprofesorowie, pseudosztuki, postanowili, że tego nie wywiozą, tylko szybko to zniszczą. I 5 tygodni trwała akcja niszczenia w wartości 63. Część rzeczy była sfotografowana przez Polaków i przez Niemców w czasie wojny, więc tam w ogóle wiemy, co tam było. Ale reszta po prostu przepadła, to były rzeczy skradzone we dworach, w pałacach, wyniesione z zamku, takie zbroje, które były za pasy buraków, to wszystko zostało dozwolnie niszczarte, poniszczone i tam pokonało tylko po to, tacy, wiesz, łapczyli na jakieś tam świstełka, ludzie powynosili kasy do niszczenia do swoich prywatnych domów. Prawie że 90% tych księg zostało zniszczonych. Zobaczcie. I to już było po wojnie, kiedy już Rosjanie nawet widzieli, że tam jest wiele pewnych rzeczy w Lwowie. To można też podkreślić w swoich wymiarach. Bo to Ukraińcy postanowili, że to zniszczą, żeby nie było żadnego śladu. Raczej zupełnie wszelkie ślady podkreślić. Taki mój cel. No niestety, taki... Teraz ja bym porównał do Rumunii. Dobrze, że pan temat Rumunii był, bo to po prostu ja bym napisałem dla porównania Rumunia. To jest też kraj, który nie jest za bogaty. Oni mają niestety z Węgrami bardzo duże. I to, że Rumunii i Węgrzy mają podejście bardziej takie, jak ja. Ktoś mi nie pasuje, to mówię. Czyli Węgrzy mówią, to nie pasuje w Rumunach, a Rumunii mówią, to nie pasuje w Węgrach. I to po prostu ta para uciekanie tam, ucieka poprzez Niwę, tam poprzez różne jakieś tam narzekanie, a nie poprzez się kumuluje, gdzieś tam pod wspólnie, i nie jakiegoś Węgra. Tak. Dana. A to Polaka. No ale wiesz, Węgrzy też go tam lubili, jest pomnik Dana, na niektórych pamiętach są węgierskie flagi zawieszone na mieście, na wieży pamiętach są pamiętach po węgierskich po rumuńsku. Oczywiście, Węgrzy też mają Rumunii, tam dużo na mieście, ale powiedzmy, Rumunia się skończyła komuna, to nastąpiło mniej więcej to komuna, ponieważ to jest kraj dużo biedniejszy, tam się remontuje statki kamienite, statki lampki, te kościoły, to wszystko jest stopniowo remontowane, a to naprawdę duże wyrzeczenie dla tak biednego kraju, jak Rumunia, żeby się tym zająć, a oni to robią. To jest stopniowo odnawiane, masz na przykład część jakiejś katedry, która jest rozkryta, część jest odnawiana po prostu, ekstra zakonserwowane, każdy tam jakiś detalik jest ratowany, albo jakiś tam szklanką termin. Dużo mniej robi się potem, to u nas to, że nie ma naprawdę z tym problem, żeby to robić, bo Niemcy też nie dają na przykład tak. Niemcy, a tylko Rumunii na to te i czują, że to jest. I każdy to tutaj się interesuje, może obu się przeżywa. Także to nie jest kwestia jedności Ukrainy, że oni dbają, tylko po prostu nie zależy na tym. To mnie irytuje. I dlatego też jestem za tym, żeby Ukraina jednak była w tej Unii Europejskiej, mimo wszystko. Bo wtedy część Ukraińców łatwych na kasę wyjdzie na zachód. A będą musieli w końcu zaakceptować to, że Polacy i Ukraińcy tak samo mogą na różnych prawach swoich samotach nabywać nieruchomości. A zresztą w Polsce jest taki powiedzmy sentyment do Lwowa, więc ludzie to naturalne kolejne rzeczy zaczną robić interesy we Lwowie, zaczną tam kupować nieruchomości. I stopniowo po prostu, nawet jeśli to będzie ukraiński teren, to po prostu nasze wpływy będą duże. Jak tam będą nasze wpływy, to też będziemy mogli mówić władzą, że na przykład źle może też niszczą. Nie chodzi o to, która biurowa decyduje o Lwowie, tylko po prostu o to, żeby ludzie oddolnie poczuli się Ukraińcy, że trafią też stronę niszczą to. Tylko o to chodzi. No właśnie. Całkiem przyjemnie, pokojowo można współistnieć przy wielu kulturach. Żeby poczuli, że my nie jesteśmy niewrogami, tylko po prostu chcemy, żeby szanowano to, co my tam stworzyliśmy przez 600 lat naszego bycia tam. Także to robią Rumunii teraz z dziedzictwem węgierskim, no. I jakoś można, nawet nie mają kasy, to robić. Po prostu wystarczy nie niszczyć, albo no. Jak na przykład Węgry koniecznie ktoś chce, żeby Rumunii odnowili, to Rumunii mówią, dajcie kasę. Panda, panda, rumuńska panda, panda, panda. No i Węgier da i jest dopełnione. Pięknie, zrobię wytycznymi węgierskie konserwatorium zabytków nawet często. Ukraina nie pozwala się naszym konserwatorom zabytków często remontować ich budynku. Uwaga, dzwoni krawiec. Serwus raczej. Panowie, bardzo ciekawa audycja, ale może na koniec mały off-topic, bo słuchałem dzisiaj audycji z Marcinem na TokFM-ie, no i się śmiałem, wyciąłem taki minutowy fragmencik, może byście chcieli posłuchać ze słuchaczami. No jeżeli jesteś w stanie puścić, to słuchamy. Powinno grać, już puszczam, uwaga. Ja się dziwię, że jeszcze do tej pory to nie zbankrutowało, ja sobie budżety, polski w szczególności, bo to wydatki rosły za każdym razem budżetu i rosły szybciej niż rosło PKB. Chyba nie najwyższe podatki od licząc w roku. No więc przy takim wzroście obciążenia ludzi, którzy wypracowują bogactwo, no zaczyna się robić kolej, ktoś będzie się ta sytuacja zdawał, bo nie będzie zwyczajnie co rozdzielać już po co. Nie będzie zwyczajnie co rozdzielać, światowego systemu gospodarczego, które nie nastąpiły po kryzysie światowym z powodu braku porozumienia do 2020, to by nie jakieś konkretne podatek komina na przykład, zwiększyć podatek, tak? No, tak, tak. Co to za wymysły? Co to za dziwna osoba tam, oprócz Martina? Jakiś lewicowiec młody, zagorzały, który potem jak Marcin go tam przycisnął trochę, to przyznał się, że nie prowadził nigdy żadnego własnego interesu ani nic takiego, więc jest to osoba, jak rozumiem, reprezentująca tych, którzy nie pracują, zajmują się działalnością społeczną i chcieliby wywalczyć coś dla tych biednych, poniewieranych, potarganych, którzy sobie nie poradzili na przykład z przemianami ustrojowymi, tak? Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Jak można reformować też podatki? Podatków jest za dużo, więc co to jest światowy rząd, tak? To jest bardzo fajne, niech się ten lewak zastanowi, dlaczego osoby, o które chciałby zadbać ci, którzy sobie nie poradzili, dlaczego oni sobie nie poradzili. Odpowiadam, uwaga, niech się zdziwi, możesz, jeżeli możesz, to tam, nie wiem, czekasz w jakiś sposób. Otóż, podatki są wysokie. Ojejku. Nie stać ich było na to, żeby, prawda, wytrzymać. No więc, zaraz wchodzi jakiś tam burzuj. Trzeba go rozkłaczać i zabierać. Koniecznie pamiętajcie, żeby skupić wszystkie kreski, to idź i na pewno burzyć jeszcze, bo fajnie. Tak, wtedy będzie pełnia fantastycznego socjalizmu. I postawić blok w to miejsce. Dla tych, którzy sobie po prostu nie poradzili, to blok i ich tam prowadzić pod przymusem wszystkich. Wszystkich tam prowadzić i żeby jeszcze multikulti tam jeszcze zrobić. No, a te wnioski tam można wydrukować. Przecież też nikt nam na to nie wpadł. Ja nie rozumiem, że nikt na taką banalną rzecz nie wpadł, że pieniądze można przecież wydrukować. No, wpadli na to, wpadli na to. Przecież tam co wpadają, cały czas trzymają palec na drukarce i tak jest. Wiesz, kiedyś to było tak, że naukowcy, alchemicy szukali sposobu na stworzenie kamienia filozoficznego, w końcu jakiś Żyd wymyślił drukarkę. No to jest... Wklejam tymczasem linka do audycji przedpremierowo, trochę pewnie się pojawi gdzieś na kontestacji, ale dla czatowników to zawsze jest trochę wcześniej przedpremierowo, więc proszę bardzo, ściągajcie sobie i słuchajcie całej rozmowy Martina z Grzegorzem Hasą, bo bodajże z jakimś młodym panem lewakiem. Okej, dzięki. Czy masz jeszcze coś do powiedzenia na temat Lwowa, że tak bezpośrednio wrócę do tematu naszej audycji? No, że nie ma jak Lwów. Nie ma. Ajoj. Ajoj. Ajoj. No to zdrowie. No, tak, chciał nacieszyć się tym, że Martin, tak jakby to powiedzieć, po prostu za domu. Tak, dokładnie, wiedziałem, że te słowa padną. No to trzymajcie się. Dzięki. Strogość. W sumie to może moglibyśmy jakiś dżingiel puścić, co ty na to? A czemu nie? Czarna żarówka. Tylko u Jabola tak strasznie. No właśnie. Pamiętajmy, że rząd na Ukrainie wprawdzie był mniej zadłużony niż polski, ale Ukraina się potwornie zadłuża, przygotowując się na euro, więc może się okazać, że oni po prostu nie będą w stanie spłacić i nawet może się okazać, że będą wołali o pomoc od kogoś. I wtedy fajnie byłoby, gdyby Polska była rządzona właśnie przez jakichś komunistów, kapitalistów, żeby tego długu nie było, to możemy sobie pożyczyć Ukrainie. Czyli możecie tam wykupić, jak Niemcy, tę Grecję całą. A to już nie właśnie tak, bo wiesz, jak wykupimy, to będą nas nienawidzić, a jak im pożyczymy, to będą nas, wiesz, lubić, to będą nas musieli spłacić, będą musieli iść, wiesz, na nasze, powiedzmy, warunki się zgodzić. Także stopniowo wszystko. Jak to mówił Korwin, kiedyś mógł wrócić, bo taka jest kolej z historii po prostu. Jak powiedział Korwin, tutaj jednym wykładów, jeżeli pewnie się widziałem, bo ktoś się wypytał, to opierał tak, bo to był wykład, gdzieś tam głowy dokładnie, czy tam. Jakiś tam, potomek, jak Krysowian, bo tam takie pytanie, Korwin powiedział, że bardzo prawdopodobne, że Lwów wróci do Polski, bo Polacy są pracowici jednak, mimo że mają myślny rząd, a Ukraińcy są to zmienili, mają też myślny rząd, więc jaka jest kolejna, czy no, kiedy są katolicy, wykupią tych, którzy są na nimi, tak się działo zawsze w historii. A propos różnych miast? Londyn, miasto w Anglii. No właśnie. To chcieli, że ktoś się odtworzył do katolika, specjalnie, a wtedy był fajny, bo na katolik. I to taka aktywistka czerwona mówił, nie ma takiego miasta. A ten zamiast się wkurzył, że pojedzie na autobus. Parkie za miasto. Wyleciał z której gwiazdy katolik, bo był fajny. No ale autobus wtedy również był czerwony, więc no tak. Tak. Ale wiesz, na autobus to wiesz, jedzie, więc sądzisz, jedziesz. Nie musisz się pytać, dokąd jedzie. Dobrze, czy coś jeszcze jest na temat kresów do powiedzenia? Tak, jeszcze przypomnisz o tym, że ta granica obecna jest kulawa, bo według Białty Lwów miał być nasz. Kalinowi bardzo zależało, żeby mieć powiedzmy pieczę nad Czechosłowacją, Węgrami i Rumunami i się ukaże jakiś taki tutaj film, który będzie mu pozwalał kontrolować łatwo właśnie te cztery kraje i powiedzmy wypali wojsko, gdyby tam jakiś Czałszewsku czy tam jakiś Chojty tam się ukazał za bardzo. Bo zresztą my to wykajcie, wiesz, na Węgrze 56 to właśnie z rejonów Lwowa i Odessy tam szły te główne wojska właśnie, przez to, że tak łatwo tam się było dostać. Także to było to nowe, zresztą pamiętajmy, że polscy komuniści Kalinowi przypomnieli, że Lwów nie powinien być polski, to też w jakimś stopniu to miałoby zawalić. I muszę tutaj pochwalić radziecki generałów, bo wielu z nich mówiło, że Polacy będą na zawsze nienawidzić Rosjan i to będzie powodem konfliktów w przyszłości, jeśli Lwów nie będzie polski. Lwów powinien być polski, ta część zgodnie z linią czerwoną, bo to będzie powodowało napięcia w przyszłości, tak poważnie. Mogą być prorokami radzieckich generałowych przez 50 lat. No ale cóż, wtedy Stalin potrzebował bazy. Bazy strategicznej. Lwów jest bazą strategiczną, która od północy, największy ośrodek, z którego można operować z północy na Węgry, na Słowację, na Rumunię. Tak samo stało się z Królewcem. Miał nam przypaść Królewiec po wojnie, ale Stalin potrzebował bazy, tym razem morskiej. A terytorialnie do tej pory Królewiec, czyli obecnie Kaliningrad z całym obwodem, odsiedlają Polskę od północy. Tak jak kiedyś Prusy Książęce odsiedlały, to żeby związane z zachodnim sąsiadem, tak teraz mamy Kaliningrad związany, odsiedlający nas od północy, związany z sąsiadem wschodnim. A ten Lwów. Lwów miał, miał być bazą przeciwko Węgrom, przeciwko Polsce, przeciwko Rumunii i pozostał teraz na Ukrainie. Zresztą nawet niektórzy tacy rewizjoniści wolą się zarzucają, że mógł w czasie przemian na Krajewskim dogadać się wielkim niby, żeby zostało to przekazane. Bo wiadomo, wtedy Ukraińcy nawet mieli tam na ręce, nawet byli gotowi tam podobno uciekać, jakby ktoś zaczął odjazd, bo słyszałem taką opinię w jednym z jakichś tam forów internetowych, historycznych, jak tam właśnie w Lwowie. No cóż, słyszałem tę opinię, ale zdaje się, że ona jest mało realistyczna. No wiadomo, bo wiesz, podzielonego niedźwiedzia się już więcej nie kroi, także trzeba było przede wszystkim ze strony amerykańskiej w 65 dopilnować realizacji postanowień jałtańskich. Wtedy Królewiec i Lwów byłyby na terytorium PRL-u, a Polska miała to właśnie w tej chwili około 380 km kwadratowych i ma duże ośrodki akademickie już na dzień dobry. Nie trzeba wytworzyć od zera ośrodków akademickich w Rzeszowie, ośrodków wojewódzkich w Przemyślu, które są dość sztucznie stworzone, no bo brakowało po prostu pana linii kreatu, no bo wiadomo, granica się nawet umyla i nie ma problemu, no bo muszą nagrać się tak, jak też dowodzie. Tylko w Polsce właśnie nie ma tego problemu. Te komunikacje mają tak zwane, gdzieś nie ma kami, początki mają tak zwane początku. To niemieckie pisane niemieckimi znakami. Nie ma problemu w Polsce. A na Ukrainie, na Białorusi i na Litwie są problemy z napisem na Litwie, tak jak sobie wolę coś. Czy to nie jest jakaś... To nie ma wspólnego wolności, to jest jawna dyskryminacja. Uwaga, telefon. Halo, cześć, ostatni sprawiedliwy. Ostatni sprawiedliwy. Tak, kiedyś gościł w kwestii Libii. O, już się połączył? Niestety, rozłączyło go. Zobaczymy, Skype usiłuje tutaj go połączyć, więc zobaczymy, może się uda. No niestety, nie dał rady. A może powie, że za delikatny jesteś? Kto wie, zobaczymy, czy się połączy. Jeszcze Skype usiłuje go połączyć, ale coś jest chyba nie tak z tym programem. No cóż. Jeszcze napisał, że okupuje na Ukrainie, może się też tylko telewizją. Muszę to sprawdzić, może i tak jest, ale ja coś tam o tym nie chcieli, że właśnie nie można. No i w takim wypadku, skoro ostatni sprawiedliwy nam się nie łączy, a czas naszej audycji powoli dobiega końca, proponowałbym powoli kończyć. Zgadza się z tym? Tak, tak. Ja się też chciałem nieco o donoszeniu, bo ostatnio na Trójce był temat donoszenia, a nawet trzeci. I tam chwalili właśnie strasznie to donoszenie, jak to dobrze w Niemczech, Austrii, Szwajcarii donoszą na siebie ludzie. Ale sądzę, że to jest za długi temat, żeby to tu zaczynać, więc w przyszłym tygodniu, jeśli nie będzie żadnej gości, nie chcieli tam albo innych lepszych tematów, to możemy też o donoszeniu pomóc. Przypomniało mi to, że miałem dygresję na temat Stanów Zjednoczonych, co przed chwilą mówiłeś o Stanach i o tym, że trudno z ich dopełnianiem umów, jeżeli nie ma wszystkiego na papierze. Otóż, ostatnio nam się media bardzo cieszą, że będziemy mieć 20 żołnierzy amerykańskich w Polsce. I że to będzie mieć ogromne znaczenie strategiczne. Jakby było 20 tysięcy, to bym wspomniał, że faktycznie czuję się bezpieczniejsze tam jutro. To słuchaj, nie wiem, może to Kapitan Ameryka i 19 innych herosów. Może po prostu nie wiemy, że to super żołnierze są jacyś czy coś. Nie wiem, czy to 19 predatorów. Nie, no bo wiesz, liczba 20 żołnierzy to raczej przypomina jakiś kontyngent szpiegów, a nie armię jakoś realną. Ale no, rząd się cieszy, niech się cieszy. W końcu zobaczy i mi nadrzędnie. Dobrze, to kończymy. Dobra, tak więc słuchaliście konserwy z kontestacji i jakiś dżingel kończący tam panu studiowej. Po tej stronie był kreator, a po tej stronie był Jaworyssimus. I no cóż, no jakiś by tutaj dżingel. No i to był dżingiel na koniec, trochę tak bez sensu wyszedł. Ale no, cóż. Ja tu Krajowa Rada Radiofonii Telewizji, żeby to miał poziom odpowiedni. Poziom, ja tam wolę trzymać pion. Tego się trzymajmy. Trzymajmy się ściany. No się wiadomo. No właśnie, dobrze. W takim wypadku kończymy i jeszcze trochę muzyki puścimy. Koniec.